Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Wtorek, 12 dzień września. Tutaj Trójka, Polskie Radio. Minęła 12. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Będzie przedłużenie embarga na zboże z Ukrainy. Sprawą zajmuje się rząd. Utworzenie ponad 400 obwodów do głosowania za granicą zakłada projekt rozporządzenia MSZ. Polscy siatkarze zagrają o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Ten mecz dziś o 18:00. Będziemy bronić interesów polskich rolników, zapowiedział szef rządu Mateusz Morawiecki, zabierając głos na początku posiedzenia Rady Ministrów. Rząd zajmuje się dziś uchwałą w sprawie przedłużenia embarga na import ukraińskiego zboża. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, którzy zabrali głos na początku posiedzenia. Co mówili politycy? O tak, szef rządu, premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że Polska w kwietniu wprowadziła jednostronny zakaz importu 4 podstawowych płodów rolnych z Ukrainy, a w maju zakaz ten przyjęto już w całej Unii Europejskiej. Jednak, jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, za 3 dni to embargo się kończy. Dzisiaj podejmiemy uchwałę, w wyniku której albo Komisja Europejska zgodzi się z naszymi żądaniami i po 15 września przedłuży embargo, to jest nasze wyraźne żądanie, albo sami wdrożymy takie rozwiązania, jakie wdrożyliśmy 15 kwietnia. Z kolei wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że sprawa stosunków rolnych z Ukrainą to szersze zagadnienie. Jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w czasie wojny, w czasie odbudowy, ale jednocześnie musimy pamiętać także o naszych obywatelach, o naszym rolnictwie, o naszej wsi. A dziś po południu w sprawie dalszego przedłużenia embarga odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik stwierdził, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest spokojniejsza. Dodał, że to m.in. dzięki zaporze i obecności polskich służb. Nie bez znaczenia jest fakt, że polskiej dyplomacji udało się namówić kraje bałtyckie do solidarnego działania wobec działań hybrydowych ze strony reżimu Łukaszenki, mówił wiceminister w Radiowej Jedynce. Jeżeli dojdzie do poważnego incydentu, jeżeli Łukaszenka się nie cofnie, to po prostu dokonamy wspólnej izolacji Białorusi. Udało nam się przekonać. Wszystkie przejścia graniczne. Zamkniemy, tak? Wszystkie przejścia graniczne. Kiedy? Jeżeli dojdzie do poważnego incydentu na granicy, i nieważne czy na granicy polskiej, czy na granicy litewskiej, czy łotewskiej, państwa będą działały solidarnie i zamkniemy wszystkie przejścia, co oznacza kryzys gospodarczy na Białorusi. To nie może. Wiceminister dodał, że partnerskie działania państw bałtyckich zadziałały na prezydenta Białorusi, który, jak to określił Maciej Wąsik, uznał, że nie opłaca się utrzymywać presji, jeśli ryzykiem byłaby izolacja Białorusi. Utworzenie za granicą 402 obwodów głosowania zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najwięcej obwodowych komisji wyborczych powstanie w państwach, w których jest najwięcej Polaków. W Wielkiej Brytanii 75 komisji, w Stanach Zjednoczonych 52, w Niemczech 42 komisje. Po ponad 10 obwodów powstanie we Francji, w Hiszpanii, w Kanadzie, w Irlandii, w Belgii i w Norwegii. Ze względu na wojnę odstąpiono od organizacji wyborów na Ukrainie. Polska akcja humanitarna jest w drodze do Maroka. Liczba ofiar piątkowego trzęsienia ziemi zbliża się do 3000. Z powodu zniszczeń ratownicy mają trudności z dotarciem do wielu miejscowości. Nasz zespół jedzie na miejsce, żeby zbadać potrzeby i żeby zacząć udzielać pomocy, mówi rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej Helena Krajewska. Pomoc jest bardzo potrzebna, szczególnie w trudno dostępnych górskich regionach. Potrzebne jest właściwie wszystko. Czysta woda, żywność gotowa do spożycia, koce, dostęp do bezpiecznego schronienia. Będziemy tej pomocy udzielać na miejscu i będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie ze strony polskiego społeczeństwa. W Maroku są ochotnicy ze stowarzyszenia Zintegrowana Służba Ratownicza. Z kolei Caritas Polska przekazała już swojemu marokańskiemu odpowiednikowi 100 tysięcy złotych na zakup generatorów prądu, wody, jedzenia i namiotów. Organizacja ogłosiła też zbiórkę na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Gotowość udzielenia oficjalnej pomocy władzom Maroka wyraziło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Siatkarze reprezentacji Polski zagrają z Serbią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału Polacy pokonali Belgów 3-1, a Serbowie wygrali z Czechami 3-0. O szczegółach spotkania Polska-Serbia Jakub Niziński. To będzie szczególny dzień dla trenera naszej kadry Nikoli Grbicza. Gra przeciwko rodakom, przeciwko byłym podopiecznym czy kolegom z boiska nie będzie łatwa. Dla naszych zawodników będzie to także okazja do rewanżu za przegrany mecz 0-3 w Lidze Narodów. Ale jasne jest, że drużyna, która staje naprzeciwko nas, zawsze chce nas pokonać. I to gwarantuje nam dzisiaj wielkie emocje, podkreśla Jakub Kochanowski. Serbia ma bardzo dużą siłę ognia i myślę, że tutaj trzeba mieć duży respekt do tego, jak prezentują się w ataku i na zagrywce. Serbowie w fazie grupowej turnieju przegrali tylko z Włochami. W 1/8 pokonali Czechów bez straty seta. Na zwycięzcę meczu Polska-Serbia w półfinale czeka już Słowenia. I gdyby biało-czerwoni awansowali, mielibyśmy powtórkę półfinałów Euro z dwóch ostatnich turniejów. Mecz Polska-Serbia, początek o 18:00. Z Bari, Kuba Niziński, Polskie Radio. W drugim wtorkowym spotkaniu ćwierćfinałowym Włochy zagrają z Holandią o godzinie 21:00. I jeszcze jedna informacja ze sportu. Decyzja w sprawie przyszłości selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santosza nie została jeszcze podjęta. Dziś w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się spotkanie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z portugalskim szkoleniowcem. Rozmowy będą kontynuowane jeszcze w tym tygodniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas krótka piłka, jeżeli chodzi o pogodę, lato pełną tarczą, słoneczną niezmiennie, tak do wieczora, czyli słonecznie i gorąco wieczorem, jednak od zachodu zaczną nadciągać ciemniejsze chmury, a z nimi deszcz. Na termometrach od 26 stopni nad morzem, a przez 30 w centrum i na wschodzie do 31 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off the bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. And think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me. Special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off the bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Placebo w programie trzecim Polskiego Radia, audycja Trójka do Trzeciej. Poleca się zdecydowanie na ciekawsze chwile. Będzie muzyczna lekcja angielskiego, będzie o przenikaniu się świata gier ze światem filmu, a także, i to już za kilka minut, o chłopach Raymonta, którzy, no, można powiedzieć, na nowo zostali zobrazowani, a na pewno namalowani. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Gonna be my girl. It's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. I'm 4, 5, 6. Come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl? Brawo. Trójka Polskie Radio, słuchajcie dobrą energię, 17 minut po 12. Proszę Państwa, jest gość już w studiu, pan Adam Węgłowski, współtwórca wystawy Chłopi z Archiwum, pracownik Archiwum Polskiego Państwowego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o chłopach, bo jest nowa ekranizacja, taka animowano-malarska, tak? Tak jest. I tak na poza anteną pan powiedział, że tam jest taka akcja dynamiczna, czy taka jak przed momentem w utworze grupy Jet. Momentami jest bardzo dynamiczna akcja. Myślę, że wielu widzów mogłoby się zdziwić, przyzwyczajonych trochę do narracji w starym stylu, można byłoby powiedzieć. Także z tych fragmentów filmu, z którymi miałem przyjemność się zapoznać, no, mogę powiedzieć, że jest lirycznie, jest spokojnie, jest pięknie, ale czasami jest też bardzo dynamicznie, jak to w życiu. Premiera Chłopów, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto, ponoć z zainteresowaniem została przyjęta, a czy może nawet z owacją? Z tego, co słyszałem, film się spotkał z bardzo dobrym przyjęciem. Było podkreślane też pewien postęp, jaki powstał i technologiczny, i narracyjny, na przykład w porównaniu z filmem Twój Vincent, który przecież też był nominowany, który był nominowany do Oscara i był wielkim sukcesem. Także widać, że twórcy nie marnowali tych kolejnych lat, tylko postanowili zaproponować coś jeszcze nowego. Niby podobnego, a jednak różnego. Proszę powiedzieć tak od kuchni, jak powstaje taki film, bo z tego, co wiem, to trochę długo, tak? 3 lata, bo to trzeba się przygotować. Bo najpierw jest kręcony film, tak? Są aktorzy, a później to wszystko trzeba namalować. Tak, jest tak, że film jakby został nakręcony z aktorami. Następnie były wybrane z tego, co mi wiadomo, sceny kluczowe tak zwane, i one były namalowane farbami olejnymi przez malarzy, przez artystów. Ich było ponad, wydaje mi się, że koło 100, może nawet ponad 100 w kilku studiach. Polacy, obcokrajowcy. I na podstawie tych kluczowych kadrów namalowanych były one następnie animowane, te kadry malarskie. 13 października będzie premiera, tak? To już warto się przygotować, tak, żeby zobaczyć. Czyli to jest taki film, który jest skierowany przede wszystkim do młodszego odbiorcy? Nie wydaje mi się, przecież ja już mam siwy włos na głowie, albo w ogóle włosów nie mam, a mi się podobał, więc myślę, że ten film jest w stanie zadowolić każdego widza. Starsze pokolenie może porównać go z poprzednią ekranizacją, ewentualnie z własnymi przeżyciami z czasów, kiedy czytano tę książkę całą, bo dzisiaj różnie z tym bywa. Wielu uczniów korzysta z bryków. Młodsze pokolenie, myślę, że może bardzo się zainteresować tą taką skondensowaną jednak treścią, bo film trwa jakieś pewnie półtorej godziny, więc jeśli zestawimy to z grubością książki... No tak, chłopi w półtorej godziny, no to jest taka piguła, można powiedzieć. Tak, oczywiście wybrano z tego najważniejsze wątki. Ale dzięki temu to jest spójne w półtorej godziny. Myślę, że raz, że jest ciekawe... Dwa, że budzi chęć, żeby coś więcej zajrzeć, może przeczytać, może zapoznać się z tą starą wersją filmową. Także myślę, że to jest taka wersja, która nie nudzi i zachęca. A proszę jeszcze opowiedzieć, bo jest specjalna wystawa na warszawskim Barbakanie związana z chłopami, coś więcej na ten temat. Tak. Przygotowaliśmy na warszawskim Barbakanie plenerową wystawę planszową. To są takie wielkie plansze zawieszone na murach, na których te malarskie kadry z chłopów, kojarzące się ze znanymi obrazami polskich artystów, zestawiliśmy z archiwaliami, z archiwów państwowych w Warszawie. Są to bardzo ciekawe rzeczy. Są to na przykład księga pańszczyźniana z XIX wieku. Oczywiście pańszczyzny w czasach chłopów już nie było. Natomiast na przykład Boryna jeszcze rodził się, kiedy pańszczyzna była. Śmiało można zaryzykować tezę, że jego charakter był ukształtowany też przez pamięć o tamtych czasach. Niektórzy uważają, że ta pamięć tych zależności tkwi w nas do dzisiaj. Cóż tam jeszcze mamy? Mamy księgę, można powiedzieć księgę stanu cywilnego, tak, używając nowoczesnej terminologii, z Lipców Rejmontowskich, czyli z miejsca, gdzie dzieje się akcja książki, bo to nie jest miejsce wyimaginowane, to jest miejsce, w którym Rejmont mieszkał jakiś czas i obserwował to wszystko, odwzorował topografię. Więc możemy zajrzeć do tej księgi i sprawdzić, czy pojawiają się tam jakieś nazwiska znane z książki. Cóż jeszcze? Mamy cały szereg pocztówek z dziełami malarskimi, tam odwzorowanych, z obrazami z powstania styczniowego. To jest świat po powstaniu styczniowym, ale powstanie styczniowe ma też ważne znaczenie dla chłopów jako punkt odniesienia. Niektórzy bohaterowie, którzy tam się pojawiali, walczyli w powstaniu. A świat też się bardzo zmienia i zmienia się też na przykład rola kobiet. Kobiety po powstaniu styczniowym, przynajmniej w miastach, musiały podjąć szereg działań, szereg zajęć z tego powodu, że nie było mężczyzn zesłanych, zmuszonych do emigracji. Także czasy się zmieniały. A ten temat tego, że kobiety jakby wchodzą w nowe role i chcą czegoś więcej, jest też ważnym tematem dla chłopów i dla głównej bohaterki Jagny, gdzie no właśnie w filmie... Jest to i w książce. W filmie jest dodatkowo podkreślone, jak bardzo ona się czuje niedopasowana do tego świata, jak bardzo to niedopasowanie rzutuje na jej kontakty z innymi. No i to prowadzi też do jej jakiegoś takiego napiętnowania, wykluczenia. Można tutaj się spierać, na ile to jest jej wina, a na ile też to, że ci jej sąsiedzi nie chcą kogoś takiego jak ona, innego, i każdy powód jest dobry, żeby uważać, że bałamuci mężczyzn dookoła, a oni oczywiście uważają, że są w tym bez winy. Jeszcze z tych eksponatów, które są ważne, a które można zobaczyć na tej wystawie planszowej, ogromnie ważne są wycinanki. Wycinanki łowickie, one też w filmie są bardzo ważne. Ta Jagna sobie robi tam różne wycinanki, bo ona jakby do pracy takiej gospodarskiej jej nie ciągnie. Natomiast to już w książce było zasygnalizowane, że ona ma takie ciągoty, można powiedzieć, artystyczne. Tak, właśnie też chciałem użyć tego słowa. I ona tutaj właśnie w filmie jest po prostu pokazana, jak lubi sobie robić te wycinanki i marzyć o innym świecie. A na naszej wystawie jest mnóstwo wycinanek właśnie łowickich, zestawionych też z takimi elementami wycinankowymi użytymi w filmie. To jest też wymieszane. Myślę, że to wygląda bardzo pięknie. Można chodzić i się zachwycać. Dobrze, czyli do kiedy można się właśnie zachwycać tą wystawą? Wystawą Chłopi w archiwum na Barbakanie można się zachwycać do końca października. W Warszawie. Także a pogoda dopisuje, więc pogoda warto dopisuje. Sobie taki spacer zrobić. Myślę, że ta wystawa pojawi się też w innych miastach w Polsce. Na tej czy innej zasadzie. Myślę, że tutaj na Barbakanie nie poprzestaniemy. Na pewno nie poprzestaniemy. Także gorąco zachęcam i przed obejrzeniem filmu. No właśnie, i dokładnie już po tak. Po tym, jak państwo obejrzycie film, można to wszystko zestawić. Tę rzeczywistość filmową, rzeczywistość historyczną, którą prezentujemy na wystawie. Obrazy, piękne kadry z archiwalnymi księgami, pocztówkami, zdjęciami, relacjami prasowymi, fotografiami. Zdecydowanie polecamy. Pan Adam Węgłowski, współtwórca wystawy Chłopi z archiwum, pracownik Archiwum Państwowego w Warszawie, był gościem Trójki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Przestałem wierzyć już, bóli